سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وقل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا سورة الاسراء دے فنزل لسما سفارہ دا آیت نمبر 77 واو یا ایم نمبر آیات دے وز دا سنتا من قد ارسلنا دا منصوب دے سنتا ناسب مقدر دے دا منصوبیت بنا برمستر دے دا بداسشی اصل کی داسی دے سن اللہ ذالک سنتا مقرر کری دا اللہ تعالی دا طریقہ یا داسی ہوایا اتبع سنتا من ورپسیشا پا سنتو پا طریقہ دا آغا چا پا طریقی زما دا آغا چا کی چا آغا مخ کی مالی گری دیا پیغمبران آغی طریقی لا بدلی دل نشت دے سنت من قد ارسلنا سنتا مقرر کری دا اللہ دا طریقہ زما یا سنتا فشاند طریقی زما اغسوکو قدر صلنا پتاوی سرا منگلی گلی دی یا دا سیوا یا سنتا من ورپسیشا پطریقی زما فاغچا کی چی پتحقیق سرا منگلی گلی دی قدر صلنا منگلی گلی دی قبل کم خستانا من رسولنا در رسولان اخفلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا او نشت دے طریقی زمون لرا بدل دل اللہ وی زما پا طریقہ بسی ورپسی شا زما دا طریقہ چی گوری انبیاء کرام داغی تا بیدار شا داغی تا اتوکا نو تا تباغ طریقہ میلاوشی آغیر بدلی دل نشت دے اقیم الصلاة فابندی کوا دمانزا مخ کی ذکر دمسائب ہوشو چی دا کفار نبی علیہ السلام د خپل ملک نه وشاړو حق برستا بدا کړی نه وباسي ذکر د مصائب وشو دلته و ذکر د مانځه ربط سده ما سبق زرا غدا چې کله تا ته مصائب راشي نو ته یو الله ته ودرېګا مانځه ته ودرېګا مونږ کوا ذکر کوا تسبیحات وایا الله یادوا هر یو عبادت خپل خپل ټیم کی کوا نو زګي ور پسې د مانځه مسله راوړه اقیم الصلاه فابندی کوا د مانځه لیدلو کې شمسې فوخت د زوال د نمر کیم یا لیدلو کې شمسې د زوال نا د زوال د نور نا الی غسق اللیل تر د تیارې د شپې پوری دا سلور منزون شول ماسپخین مازیگر ما خام او ما غستن یعنی چې کله دا نور واوڑی نوال نیمون زاغ دا ماسپخین دین سور واغوختو زوال ختم شو سور بزی والال دی سور نشت دی نو با دی ٹیم کی زوال دی منزدکی گی بے چی کلا سور دی دو چند شو مازیگری منز شو بیا چې کله انوار پریوتو ما خامې مون شو بیا ګینټا یونی ما ګینټا وقفه بعد ما قستنی مونږ دی وقران الفجر او الولا آغا په وخت د سبا کې قران یا وقران الفجر اقیم قران الفجر قائم کا اغمون دا سحری ذکر دا قرآن رغلے دے مراتی منزم نزکے دا قرآن الفجر دا اولی وائیو دا ازک وائیو چی سحری مانزکی دا قرآن تلاوت دیر زیاد کی گی دیو جناو قرآن الفجر او من دا سحری ان قرآن الفجر کان مشہودا بشکا مند سہارتام حاضر کیگی دا ملائکوم ان قرآن الفجر بشکا دی مند سہارتام کان مشعودا پدی کی حاضر کیگی دا ملائکو یادا سوایام کان مشعودا پدی کی بدلی گی ڈیوٹی دا ملائکوم سحری منزو او دا مازیگر منز پدی که ڈیوٹی بدلی گی حدیث شریف کی رازی یشہد ملائکت اللیل و ملائکت النہار کلچ دی یعنی سحر منزتا ام ملائکو ڈیوٹی بدلی گی دا مازیگر منزتا ام دا ملائکو ڈیوٹی بدلی گی کله چې واپس لاړی شي د سحر مانځنا یا د مازیګر مانځنا یعنی سحر مانځه والا ډیوټي جدا ده مازیګر هغه بیا جدا ده الله تی سره د علم نه تپوس کوي وای چرته نه راغلی دی وای ستا بندگان هم څه کولی او تلی والتی ستا بندگانو معلومات هم کاو نو ای زما بنیانم بس حالات کی ولیدل و یاتیناهم وهم یصلون و ترکناهم وهم یصلون و ای کلچ مونگ اتلولو کلچ مونگ دا دی زین الالو نو ام پا منزبان لی ولالو کلچ واپس راتلو نو بیاهم پا منزبان لی ولالو سحر او مازیگر پا دی ٹیم کی ڈیوٹی بدلی گیا ہم عبادت تے پرز دا سحر او دا مازیگر منزن روستا نوافل نشت دے حدیث دا امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مازیگر منزن روستا نوافل کول آغا با پکور کی کول داغی هغه د نبی علیہ السلام خصوصیت او هغه د امت د فار نه دی. نو نبی علیہ الصلات والسلام چې ما او تا ته تعلیم را کړی دی هغه به مونږ و ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. سنه تاسو منا کړی ایمان شي چې سې در کړی دی هغه باندې عمل وکا واستباوه چې سحری او مازیګر ایمانځن ارسته نوافل ولی نشته دی. قاضی شمس الدین یو عالم تیر شوی دی بهترین عالم هغه نقطه لیکلی دا وای په عبادتو کې افضل عبادت هغه فرض دی او د ملایکو ډیوټي سحر او مازیګر مانځه په ټیم کې بدلی الله د دې ډیوټي تاریخ اختتام هم په فرض باندې کوي او ابتدا هم په فرض باندې کوي شروع هم په عمده عبادت باندې او انتها هم په عمده عبادت باندې دیو دین ارسته نوافل نشته دی. ان قران الفجر کان مشهودا بشکا مانزه د سحرتا دیتا حاضر کیگی دا ملائکو ڈیوٹی بدلیگی دا ملائکو سحر مانزه ډیر خیال ساتای عالمان ذکر کئی چی سحر مانزه للا نڑی پا دا غورس کار لما زتالا بس نقصان در رسیگی دا وی ار اورز می نسمیگی سامل را تا وخایا دا ټولو نه غټ نقصان خدا دی چې سحر مانځه ته نه پاسي جمعه ته نه ځي دا غټه خساره او غټ نقصان دی چې دا غي هغه سنت او دومره ثواب دی چې دنیا و ما فيها او بیا دا فرض بلا سمراه جری پوي عبدالرحمن فوه شفقه نو ما ان القران الفجر بشکا منذ سحر تا کان مشهودم بدلی یی بدی کی ڈیوٹی د ملائکو یا حاضری کی دیشی بدی کی د ملائکوم و من اللیل فتهجد به او د شپینا بیداری کوا نافلۃ لک پر من سر بیداری کوام د زیاتی عمل له استاد فارم ومن الليل فتهجد به فتهجد بيداری کا وافل واستو دا قران سرا فاسا حوالہ تا ودری گا تاجود باندې ودری گا قران پکې وایا ډیر مزه کوي اواغا ډیر بهترین جوړا دا چې خدا او خاون دوانه را پاسي خدا په یو غټ کې ولاړه خاون بل غټ کې او په تاجود باندې ولاړی دغه کور با چر تاسپیره تو په دغه کې ناراضي بهترین او اعلی قیمتي کور دا وای الله رحمتونا پدې باندې وریږي ناجي سیب چې دې زنه تلې اجي سیب پلس بې پاسي هغه بیا سب پاسي خذ به سب پاسي امردار نه پاسي اجي سیب وایو ته دې اجي سیب مونځم نه دې کړه بیل ماز دې اسی پانو ما دې سیب دې اجي سیب عمره لا تلې ته ساره راشي نو هغه پروتي په نه لس بې پاسي هغه پرز مونږ دې پرې خاو دو نفل لتلئی سپیدا مکوا اول نمبر فرائض ضروری دی ومن اللیل فتهجد به تهجد ورته زکا وی دا دا جوهد نده مشقت او محنت تا وی زکا دا سحری پا دا غا ٹیم کی رافاسی اللہ تا ودریگی اللہ دنیا اسمان تا راغلی وی سوشتے مانا غواری چی ورکم ولا تو وای الله زرا پاسې دلې هم زدان نه غواړم مال راکه کنه د دې دنیا په دې سترګې خونه شي لې دلې سترګې پټې کا زړه تعلق د الله سره کا الله ذات ته ولاړ يم الله جاړه په جاړه شا غواړه غواړه وجود دې نرم شو سوال دې قبول شو هیڅ چاته جات نشته یو الله نه غواړه څه قسم حاجت دې الله به دل افره کوي الله تا ودرگا دا اللہ نا غوارا ایچا تا ضرورت نیشتا دے که هر سخت مسئلہ راشی نو دا اللہ نا غوارا خود حرامی نزان ساتا چرتا حرام غوری ونکی نفل تلک دا زیتی دیستا دا فارم یا کرام تلکا زیتی نام دیستا دا فارا تفسیر جلالین مانا کئی نافلت اللہ کا اے فریضت اللہ کا دا پتا بانے فرض دی نبی علیہ السلام بانے تاجد فرض ما تا بانے فرض ندید کم سرے چی تاجد کئی دا غد مخ نبا دارانا افلقا کی جی اللہ دی دن دا ٹولو نصیب کی عصا ایب عصا کا نزدیدا چی پرت بکی تالرا رب کا ربستا مقام محمودا اغا مقام محمود تا و برسی تالر ربستا اغا مقام محمود تا دا اغا مقام دے چی سپت کل شوی دن اغا دا شفاعت مقام دے شفاعت عزما ورتوی خلق بلارشی کل دا قیامت رشی آدم علیہ السلام تا بوی اللہ نسوال وکا حساب کتاب شروع شیو گد حدیث تے آوئی نشم ویلے زمانا لغزش شوی او ما بوٹے خوڑلے و شرم حیار ازی اللہ تا سنگ ہوئے نوح علیہ السلام تا برائشی ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا آخر کی نبی علیہ السلام تا آگا با پس جدہ باندے فریوزی اللہ با دا شفاعت منظور کی تفسیر مدارک اغا ذکر کئی مقام محمود دا دین مراد اغا شفاعت عظما دے جمہور علماء ہم دا غوئی گورا نبی علیہ الصلاة والسلام شفاعت کل موازین اذان کئی اللہ اکبر اللہ اکبر وکی دا داغی جواب ورکوا حی علی الصلاة حی علی الفلاح فذبانی لا حول ولا قوة الا باللہ یا دغا الفاظ بیرتوایا چکل اذان ختم شی اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله دا دعا هوا یا نبی علیہ السلام وی د دې سړي شفاعت په ما باندې لازم شو زبد د لپاره شفاعت غواړم اذان کیږي خبرې مکه و دنیا هغه ته وکیدا فقولوا مثل ما يقول المؤذن نبی علیہ السلام بدا دی سڑی دفار شفاعت کئی اور حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و السلام فرمائی وی ما تاو خود لیشو ما ولی دل چی او سڑی دی او جہنم تراخ کلے کی جہنم تا گزار لے کی وقت دی ماما وی جہنم تراخ کلے شی او پاغی پتی سجنکین خطی دی اغا نفری دی چه دا زمون بابا دی او دا با جهنم تا نزی اللہ رب العزت و او پرمائی چه پا دا باندی جهنم تا تلل واجب شوی دا بزی اغا جنکی با فدیق فل فلار پسین خطی دا دا دغا جنکو فلار بی او دا برانی سی جهنم تا بے نفری دی اللہ تا بوئی اللہ دا مبو دا جہنم تا دزا منگا تربیت کرے دے منگا دے غٹی کریو دا دغا دا لونو دا شباد دا وجینا اللہ بوئی زا جنت تلا چا جنتی چوی نن بدبختا راولگی آغا لورا خور سرا سمرا سمرا ظلمون کی گی آغا لورم دا دے فلار نا پیدا دا ازویم تی پیدا دے آغا زوی سر یو شان ماملا آو دا لور سره بلشان آغا لور سبالا با تا جهنم تا نفریدی جنت تا با دبوزی او تا دا آغا لور سره نن زبا سکه خا خبر دادا علیم راولا پوٹواری راولا بایی دا شریعت مطابق زد اخفل از مکا تقسیمو ما دا بچیانو بیا پتن لئی پلار نشت دی تا کپا پلار باندی خپا کیگی دا قزمکا راولا اخفل خوین دولا ورکا دا پلار غل ازاده کا سبت علی دا ټوله د لازمه کې دی الله ته پاتې څنګه د بچی حق دی او شانتی قران ټول خو دې دی عسى اي بعثكن ازدید چې و برسي تعالی را ربک رستا مقام محمودا هغه مقام محمود تا هغه زید شفاعت تام نبی علیہ السلام با شفاعت کئی حوض کوثر باندې با ولاړی او با تقسیمی سکسان برای شی روان کړی دی جهنم ته د کې باور کړی کی نبی علیہ السلام با आवाज وکي او صحابه او صدا زما مرګری دی زما امتیان دی راولای ابو تا ته پته نشته دی انک لا تدری ما د سبعدک ستان ارست دی ستا طریقه بدل کړی او بدعات کول نبی علیہ السلام په بخفل خیر یو کی دغه دفاره وقر رب ادخلنی و یا رب زما داخل کی مال را مدخل صدقن فغزی دا داخل دلو در اشتیاو کیم یعنی یا مراد دینا اغا مدینہ منورا دا مکی والا استلے دے ابن عباس فرمائی چی یاد دینا دا مراد دے نبی علیہ السلام دا مدینین بہر و دا تلاوت دا یات تلاوت کم یا زو کوئی چې الله داخل می کا غزه د داخله دلو درشتیا او تا مراد تی قبر دے غزه او درشتیا او تا واخرجنی مخرج صدق نہ وبا سمالرا غزه د استلو درشتیا او تا چې هغه د قیامت ورځ دا د قبر نو تلین یا د مکی مکرمینا وجعلنی من لدنکا او اگر زوا زما د فار د خپل طرفنا سلطان النصير اغا غلبا قوت او امداد سلطان د خپل طرفنا دلیل نصير او امدادي ما ته د خپل طرفنا او امدادي او مرګره او غر زوا مبسته فابيان سنتا ورپسیشا پاغا طریقی زما مل لاغا چاکی قدر سلنا پتا اسرمو لگلی دی قبل کم اخکستانا میر رسولینا چلی گلی دا منگا مخکستانا فقبل رسولانو کی ولا تجیدو لی سنتینا تاویلا نبی نبا مومی طریقی زمو لا بدلی دل اقیم الصلاة ودروا منزل را یعنی پابندی دا منزل کوالی دلو کی شمسی پا وقت دا زوال کی الہ غسق اللیلی تر دا تیاری دا شپی فوری و قرآن الفجری او منز دا سحری او قائم کا منز دا سحر ان قرآن الفجری بشکا دی منز دا سحر تکان مشہودا پدے کی حضیری کی دیشی دا ملائکم ومن اللیل او دا شپینا فتحجد بی بیداری کوا فدی سرا نافلت لکا دا زیتی عمل دیستا دفارا عسا ایبا سکا نزدی دا چی وبرسی تالر ربک ربستا مقاما محمودا اغا مقام محمود تا اغا زید سپارشتا وقر رب ادخلنی نبی علیہ السلام با اتر رکعت تہجد کول او دری رکعت به ور سره ویتر کول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے مسند ابن ابی شیبہ 293 صبا کی ذکر کړی دی ادا شان امام بیہقی رحمہ اللہ 496 صفحہ دویم جل کی ذکر کړی مسند امام احمد 380 صفحہ جل نمبر 1 کی ذکر کړی وقر رب ادخلنی ورتو یا رب زما داخل کی مال را مدخل صدقین بغزیر داخل دلو در اشتیاو کی وخرجنی وباسی مال را مخرج صدقین بغزیر استلو در اشتیاو کی یا بغزیر استلو یادا مانوکا رب ادخلنی رب زما داخل کی مال را مدخل صدقین غزیتا جاغستا پسند استا فی رضائی واخرجنی او باسی مال را مخرج صدقین آغا زید استلو آغا چی تا پسندی تفی رضای وجعلی من لدنکا او وگرزی مال را دخفل طرفنا سلطان النصیر دلیل او مددگار قوت او امدادی